Radio 1. 7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het vermoedelijke criminele kopstuk Karim B. is weer vrijgelaten. Hij is de broer van Samir B., die in 2014 werd doodgeschoten. Karim B. werd anderhalve maand geleden samen met anderen gearresteerd in Spanje op verdenking van het witwassen van miljoenen aan drugsgeld. In Spanje is jarenlang onderzoek gedaan naar de drugsbende die daarvoor verantwoordelijk zou zijn. Het Spaanse OM legde beslag op bankrekeningen en op 172 panden. B. is vrijgelaten in afwachting van een proces. Nederland heeft gevraagd om de uitlevering van Karim B. vanwege de handel in drugs. De Tweede Kamer wil dat het kabinet plannen maakt voor de bouw van 4 grote kerncentrales in plaats van 2. Een meerderheid stemde voor een VVD-motie daarover. De 2 extra kerncentrales zouden vanaf 2040 energie moeten gaan leveren. Waar ze moeten komen staat niet in de motie. Dat moet het kabinet onderzoeken. Eind 2022 besloot het kabinet al dat er 2 nieuwe centrales moeten komen in Borselen in Zeeland. Die zouden in 2035 klaar moeten zijn. De Tesla-fabriek in Duitsland kan pas volgende week weer draaien. Volgens een woordvoerder loopt de schade tot in de honderden miljoenen euro's. Vanmorgen saboteerde een links-extremistische groep een hoogspanningsmast, waardoor de fabriek en de wijde omgeving zonder stroom kwamen te zitten. Bij de fabriek, de enige van Tesla in Europa, werken 10.000 mensen. De dopingschorsing van tennister Simona Halep is flink ingekort. De Roemeense kreeg in 2022 een schorsing van 4 jaar... omdat ze de dopingregels had overtreden. Halep wist het sporttribunaal CAS ervan te overtuigen dat ze per ongeluk een vervuild supplement had binnengekregen. Haar straf is teruggebracht tot 9 maanden. Daardoor is haar schorsing nu al afgelopen en kan ze weer meedoen aan toernooien. Het weer, regen of motregen, vannacht vaker droog. In het zuiden opklaringen en temperaturen rond het vriespunt. Morgen meest droog, af en toe zon en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat vooral nog lange files op de A27. Er is aan het begin van de middag een ongeluk gebeurd bij Gorkum. Een vrachtwagen belandde in de middenberm. In beide richtingen heb je daardoor nog vertraging. Van Utrecht naar Breda sta je vast tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum met een uur vertraging. Omrijden kan via de A2 en de A15. Van Breda naar Gorkum sta je ook nog vast. Een half uur is het oponthoud daar. Je kunt ook omrijden via Den Bosch over de A59 en de A2. Verder staat er nog file op de A7 in het noorden van het land, van Groningen naar Heerenveen bij Leek. Daar lag rommel op de weg. Dat is opgeruimd, maar de vertraging is nog een kwartier. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is het nog druk. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven. De vertraging is nog bijna een half uur. Ster. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. De U-turn. Controle over drank en drugs. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De U-turn. Controle over drank en drugs. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Deze week bij Aldi nergens goedkoper. Kruimige aardappels, 10 kilo voor slechts €4,89. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. En actie! Jazzappels, 6 stuks voor €1,89. En Trader Joe's pekannoten, 200 gram voor €2,99. Tuurlijk wel. Aldi. NPO Radio 1. NTR. Ze is de grand dame van de Vlaamse literatuur. Deze week verscheen maar liefst haar 45ste titel. Met haar boeken over rouw en verlies troost ze haar lezers. Maar waar vindt zij die schouder in het leven? Hier is Christine Hemmerichs. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Christine Hemmerichs, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt de titel van je boek vandaag heel letterlijk genomen. Maar ja, het is eigenlijk nog geen 150 kilometer, maar soms zit het tegen. Het is een hele klus om die te overbruggen. Ja, ja, jouw boek heet Van Ver Gekomen. Ja, en je komt slechts uit Antwerpen, maar je staat in die monsterfile. Ergens in de buurt van Gorkum op de A27 is een vrachtwagen gekanteld. En waar ben jij nu zo ongeveer? Nu sta ik in Brochem, denk ik. Toch een plek waar ik nog nooit ben geweest. Maar nu kijk ik uit op weiland. Mm-hmm. Dus het is heel vreemd. Ja, we zijn even van de weg afgegaan. Rustig plekje om te kunnen bellen met jou. Ja. En wij achter de schermen hebben hier loeihard gewerkt. En de radio en technici, die kunnen dat. En die hebben een verbinding tot stand gebracht met een fijn apparaatje. Ja. En daarom kom jij heel helder tot ons, tot mij, tot de luisteraar. De wonderen. Ik lees hier achterop jouw boek, Christine. In elk mens het goede, het mooie zien, dat is inderdaad de kunst. Nou, dat zijn we nu wel aan het doen, toch? En in elke situatie ook het goede zien. Ja, ik denk dan ook maar, stel je voor dat je in Gaza bent of in Oekraïne, dan is dit een verwaarloosbaar probleem, toch? Dat lijkt mij zo, ja. En je komt nog eens ergens, dus ergens tussen die weilanden. Ja. Gaan wij spreken over jouw boek, inderdaad jouw 45ste boek, Van Ver Gekomen. En met je welnemen, Christine, lees ik een heel klein stukje voor. Van pagina 23. Het volgende. Okay. Ik ben een kleine gelovige. Ik ben zelfs een ongelovige gelovige. Er wordt te veel belang gehecht aan het woord geloven. Ik heb haast zin om te schrijven, fuck geloof. Hou op met zeuren over geloof je dit of geloof je dat. Het maakt het allemaal zo letterlijk en daar gaat het heus niet om. Dat is een lekker stukje om mee te beginnen. Fuck geloof, Christine Hemmerichs. Ja, maar weet je, nu ik terug opnieuw naar de mis ga, opnieuw de mis bijwoon, dan is de reactie van de mensen, geloof jij dan dat er een hiernamaals bestaat? Mm-hmm. Geloof je dan dat Jezus verrezen is? Geloof je dat er een hemel bestaat en dat Jezus daar aan de rechterhand van zijn vader zit? Dus het wordt allemaal gereduceerd tot het hele letterlijke geloof je. Net alsof je zegt, ja, geloof jij in Sinterklaas uiteindelijk? Mm-hmm. En in mijn ervaring gaat het om iets helemaal anders. En vind ik dat ook totaal onbelangrijk. Dus wat men noemt die geloofsartikelen. Ja. De kerk heeft daar zelf heel veel aandacht aan besteed en heel veel nadruk op gelegd. En ze hebben zelfs mensen verbrand vroeger als ze dat allemaal niet geloofden. Mm. Maar het is naast de kwestie. Ik heb een pleidooi gehouden in het boek om het werkwoord geloven te vervangen door vertrouwen. Ja. Ja. Dus voor mij is iemand wat men dan traditioneel een gelovige noemt, is iemand die vertrouwen heeft in God. Iemand die zelf merkt wanneer dat hij niet meer zal op tijd komen in de studio. Ja. Dat het toch op de een of andere manier goed komt. Dat is nu een onnozel voorbeeld. Ja. Maar het is wel wat men ook zegt. Hè, ik voel mij in uw handen, God. Mm-hmm. En dat is een kwestie van vertrouwen. En dat is eigenlijk voor mij de absolute essentie. En ik vind het ook wel jammer, hoor, dat er zoveel aandacht gaat naar wat je al dan niet gelooft. Dus ja, eerder dan dus te praten over een gelovige, noem ik mezelf een vertrouwende. Ik ben een vertrouwende. Want je zei net even heel snel van, ja, ik ben terug bij de mis. Ik vertaal het even, ja? voor misschien voor de Nederlander of voor mijzelf. Maar je bent terug in de kerk. Je was vroeger, je bent gelovig opgevoed. Katholiek opgevoed, ja, zullen we het zo over hebben. Ja. Uiteindelijk heb je de kerk toegekeerd. En nu ben je terug bij de kerk. En ga je elke week naar de mis. En ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Ik ben geen gelovige, ik ben vertrouwende. En moet ik dat dan letterlijk opvatten? Ik ben vertrouwende in een hogere macht? Of is dat ook weer veel te letterlijk? Het heeft te maken met ik voel mij geborgen. Het heeft heel erg te maken met een besef van ik ben niet alleen. Dus ik denk dat mensen kunnen zich vaak angstig of bang voelen. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk absoluut niet nodig. Waarom voel je je bang? Waarom voel je je alleen? Waarom voel je je aan je lot overgelaten? Dan denk ik, dat is absoluut niet nodig. En voor mij is die ervaring er gekomen toen ik borstkanker had. En toen ik uiteraard heel angstig was, absoluut in paniek was. En dan heb ik eigenlijk voor het eerst heel heftig die godservaring gehad, die erop neerkwam van je hoeft niet bang te zijn, wat er ook gebeurt, je bent veilig geborgen in mijn handen. Je beschrijft dat, sorry, we zullen af en toe een beetje door elkaar heen praten, maar dat komt door dat systeem dat net een kleine vertraging in zich heeft. Ja, geen probleem. Want dat is een mooi voorbeeld, daar wilde ik naar vragen in jouw boek. Je kreeg borstkanker, je was verlamd van angst, schrijf je. En dan schrijf je, en op een dag moet God hebben gedacht, nu is het wel welletjes. Mooi opgeschreven. Wat gebeurde er? Ja, dat was een bevreemdende ervaring. En ik besef ook wel dat iemand kan zeggen, ja, dit is onzin, dat is louter inbeelding. Hè? Ja, objectief is dat niet, maar de ervaring was dat ik lag in bed en ik kon niet slapen, ik was absoluut in paniek. Ik was ervan overtuigd dat mijn hele lijf vol kankercellen zat. En toen voelde ik letterlijk, maar ja, dat is ook niet letterlijk, want het was ook niet letterlijk, maar goed, het was alsof het letterlijk was dat ik voelde dat iemand zijn handen onder mijn rug schoof, ter hoogte van mijn nieren, zo wat, mijn lenden. En ja, zei, je hoeft niet bang te zijn. Je bent veilig. Je bent niet alleen. Ja. En het wonderlijke is dat soort van ervaring meerdere mensen hebben dat bij momenten. Want ik citeer ook een citaat uit het dagboek van Etty Hillesum. Die op het moment dat zij in Westerbork is, op het moment dat ze weet dat ze zal worden gedeporteerd naar Auschwitz, dat zij ook schrijft over die godservaringen. Dat is toch wel ook heel bijzonder, want als je wel op één moment kan angstig zijn en verlamd, dan is het wel, daar natuurlijk, dat moment. Ja. En je merkt dus ook wel bij mensen die in een gevangenis zitten of zo, dat zij ook heel vaak, het zijn die extreme momenten waarin je die ervaring kunt hebben. Ja, dat snap ik. Als je nu, dat snap ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb dat nog nooit ervaren. Maar ik kan me daar iets bij voorstellen als jij daar zo over vertelt. Ik kan me voorstellen, Christine, dat er mensen zijn die nu naar Radio 1 luisteren. Die denken, oh jee, het gaat over God en het gaat over de kerk. En het gaat over iemand die terugkeert in de handen van God. En daar heb ik helemaal niks mee als atheïst. Wat zeg je tegen die mensen? Wat zou je tegen die mensen zeggen? Wat kan ik zeggen tegen die mensen? Ik heb alle respect, uiteraard, voor hun ervaring en hun visie. Het enige wat ik kan vragen is dat ze ook respect hebben voor de mijne. Ja. Dus dat was wel iets. In België op dit ogenblik staat de kerk in een ontzettend negatief daglicht. Ik denk dat dat nog extremer is eigenlijk dan in Nederland. Bedoel je vanwege die serie op Canvas? Ja, met name. Maar voordien was het ook al wel een treurgang. Vlaanderen is op een bepaald moment heel katholiek geweest. Toen ik kind was, was het katholicisme nog een soort van vanzelfsprekendheid. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de laatste jaren helemaal omgeslagen. En de kerken zijn leeggelopen. En dan is daar ook nog eens bijgekomen al die verschrikkelijke schandalen. Ja, dat is ging natuurlijk als een serie over misbruik. Hè? Dat was met de slachtoffers aan het woord. Dat was afschuwelijk. En dat was afschuwelijk, maar dat was natuurlijk al geweten. Hè? Dat was geen nieuws, dat was al geweten. Maar dat maakt natuurlijk dat mensen zich afkeren van de kerk. En tegelijkertijd merk je ook wel dat er ook mensen zijn die de kerk opnieuw ontdekken. Dus die twee bestaan naast elkaar. Dat is heel bevreemdend. Maar en als je dit zo zegt, kan ik me ook dus voorstellen, helemaal, als je naar jouw oeuvre kijkt en ook als je naar jouw optredens voorheen kijkt, bijvoorbeeld in talkshows, dan was je de uitgesproken dame, de feministe, de beetje linkse dame. En dan al die mensen ook nog in België die zich tegen de kerk hebben gekeerd. Hoe kijken ze dan nu tegen jou, tegen Christine Hemmerrechts, die eigenlijk taboe doorbrekend is en terug de kerk ingaat? Wel, ik had erg negatieve reacties verwacht. Mm-hmm. In het begin was ik ook absoluut niet van plan om daarover te praten, om daarmee naar buiten te treden. Maar ja, goed, als ik naar de mis ga en mensen herkennen mij, ja, en ze melden dat aan een journalist, dan is het ook niet meer anoniem. En dan dacht ik op een bepaald moment van, ja, oké, ik hoef mij daar uiteindelijk ook niet over te schamen. Ik kan daar wel over praten. Maar ik had eigenlijk schampere reacties verwacht. Ik had verwacht dat mensen zouden zeggen, ze wordt oud, ze wordt dement. Dus weet ik veel wat. Ja. En naar mijn gevoel, ik weet niet wat mensen achter mijn rug zeggen. Dat weet ik uiteraard niet. Nee. Maar er is eigenlijk wel vooral een nieuwsgierigheid. En dat is eigenlijk ook de motor, de reden geweest om het boek te schrijven. Dat ik merkte dat mensen waren nieuwsgierig en wilden eigenlijk mijn verhaal kennen. Mm-hmm. En ik word eigenlijk ook met enige regelmaat gevraagd om erover te gaan praten. En dan merk je dat mensen erg raakt. En dat mensen dan ook komen met hun eigen aarzelende ervaringen en verhalen. Dus dat is iets waarvan ik begin te denken van, oké, we hebben die terecht ontkerkeling gehad. De kerk heeft ontzettend veel boter op het hoofd. Als je teruggaat in de geschiedenis, dat is eindeloos. Mm. En toch, en misschien is het omdat we in onzekere tijden leven, moeilijke tijden, voel je ook dat de mensen toch op zijn minst een soort van nieuwsgierigheid hebben naar wat is dat dan, spiritualiteit? En hoe kan ik dat dan ook eventueel beleven? Ja, ja. Dus het is eigenlijk verrassend positief, waarbij en eigenlijk ook respectvol. Dus ik had dat totaal niet verwacht. Terwijl, ik had ook niet verwacht dat ik bij jullie daarover zou praten. Nou ja, ik vond het een... het is grappig wat jij zegt. Want je zegt dat mensen dan aan jou vragen dat ze nieuwsgierig zijn. En dat ze denken van hoe kan ik dat spirituele ervaren? Dat had ik bij het lezen van jouw boek. Ik voelde eigenlijk een soort, nou, ik zal het maar jaloezie noemen. Ik dacht, ja, potverdrie. Jij, daar zullen we straks nog wel over te spreken komen. Over wat het jou heeft heel plat gezegd, heeft opgeleverd. Wat het jou heeft gebracht. En ik dacht, dat zou ik ook wel willen. Nou ben ik zo atheïstisch als ik weet niet wat. Dus ik weet niet of voor mij dat is weggelegd. Ja. Maar de weg die jij hebt afgelegd daar naartoe is een interessante. En daar gaan we het over hebben. Zou jij een stukje willen voorlezen? En dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld. Ja. Want jij zit op afstand. Maar we gaan het toch proberen. Ja. Jij hebt je eigen boek. Ja, ik zit hier nu net in de auto zonder licht, maar er komt ook nu licht. Yes, ja. Ja. Oké. Pagina 55. En dat is namelijk, dat gaat over eigenlijk alles wat jou beklemde aan de kerk. Want je bent kerkelijk opgevoed. Toen heb je later de kerk de rug toegekeerd. En dat maakt het zo interessant. Uh-huh. Waardoor je natuurlijk uiteindelijk weer terug bent gekomen. Vanaf alles beklemde me aan de kerk. Ja, en dat is bijna een understatement. Alles beklemde me aan de kerk, aan het geloof, aan godsdienst, aan missen. Ik moest het van me afschudden om te kunnen ademen, te kunnen leven. Ik moest uitbreken. Wanneer ontstond die drang? Rond mijn 15e, 16e? En in hoeverre was het mijn drang eerder dan iets wat mij werd opgedrongen of aangepraat door leeftijdsgenoten? Origineel was het zeker niet. Heel wat mensen van mijn generatie begonnen de kerk links te laten liggen. De goed bedoelde pogingen ten spijt die werden ondernomen om de missen met hedendaagse muziek aantrekkelijker en vooral hipper voor jongeren te maken. De intrede van de gitaar in de kerk. Soms zelfs met een drumstel erbij. Het zou van originaliteit hebben getuigd om wel te blijven gaan. Zoals zo vaak was ik ook toen een product van mijn tijd. Wat me vooral stoorde, dat die mensen, en met die mensen bedoel ik priesters, nonnen, paters, zich gedroegen alsof zij in moreel opzicht ver boven hun niet-klericale medemens verheven stonden en daarmee het recht hadden over anderen een oordeel te vellen. Zij konden hoofdschuddend naar je staan kijken, de ogen afkeurend op jou gericht. Kind, kind, kind, je hebt nog een lange weg te gaan. Dan was het alsof ze medelijden met je hadden en voor je zouden bidden opdat je tot inkeer en inzicht zou komen. Ik werd impulsief genoemd, wat een slechte eigenschap was. Ik vond hen vooral kil en afstandelijk. Het was alsof er geen leven in hen zat, geen impulsen inderdaad. Alsof zij dood waren. Levend begraven in hun kloosters en in hun abdijen. Ja, dat is geen erg positief beeld, hè? Nee. Ik zal nog even zeggen, ik spreek met Christine Hemmerrecht. Zij leest voor uit haar eigen boek, haar 45e boek, Van Ver Gekomen. En het klinkt wat anders dan anders, lieve luisteraar, maar zij zit ergens in een monsterfile en vandaar dat ze vanuit haar eigen auto zit en dit interview doet via een mooi apparaatje. Dus er zit af en toe een klein beetje vertraging op de lijn. Dit is hoe je tegen de kerk aankijkt destijds. En je zei eigenlijk, het was nog een beetje een understatement. Was het voor jou, Christine, noodzakelijk om daar weg te gaan? Ja. Het was wel heel, heel, heel beklemmend. En ik herinner me ook dat ik heel boos was op die kerk als instituut. Mm-hmm. En ik had dan 6 maanden gereisd in Zuid-Amerika. En daar zag ik dan ook nog eens dat die kerk ook die mensen arm en dom hield. Ja, ja. De campesino's, de indianen van Peru. Dus ik dacht, dat is fout. Een goede kerk moet mensen juist aanmoedigen om hun geld te investeren in hun kinderen en niet aan zo'n Maria-beeld te geven of zo. Weet je? Dus dat zat toen heel, heel diep. En toen ik terugkwam, toen niet lang nadien kreeg ik mijn eerste kind. En dat was toen, voor mij stond dat als een paal boven water. Zo heet dat kind niet zou gedoopt worden. Mm-hmm. Nu moet je weten dat in mijn familie generaties en generaties en generaties hadden kinderen laten dopen, waren getrouwd in de kerk. Dus dat was echt een breuk. Ja. Dat was echt een statement. Maar dat was iets wat toen voor mij absoluut moest. En ik ben er eigenlijk nog niet uit of ik, wanneer ik dood ga, of ik daar nu een priester bij wil. Dus dat weet ik nog eigenlijk altijd niet goed. Ik heb nog altijd een beetje gemengde gevoelens tegenover het instituut. Dat toch ook, hoe je het ook bekijkt, hoe je het ook draait of keert, is dat ook een machtsorgaan. Heel dat Vaticaan heeft ook heel wat macht. En dan zou je kunnen zeggen van oké, je kan dan gelovig zijn en vertrouwende zijn. Maar waarom ga je dan toch naar die mis? En dat kan ik ook allemaal uitleggen, maar misschien leidt ons dat te ver. ik wil eerst nog een andere, niet een zijpad bewandelen, maar een andere tak van je boek bewandelen. Want je bent heel erg eerlijk hierover. Je bent heel erg eerlijk over wat je net voorlas, over hoe je vroeger in het geloof stond. Je bent ook heel erg eerlijk over je familie. En dat is eigenlijk, het zijn twee lijnen die met elkaar verweven zijn in het boek. En je beschrijft hoe jouw zus en jouw moeder sterft 2 dagen na jouw zus. En dan zeg je in het boek, en dat besloot mij, ik moest hierover schrijven, over deze familie. Je schrijft ergens, wij lijken in onze familie een abonnement te hebben op krakkemikkige familiebanden. Dat is weer een understatement volgens mij. Kan je kort vertellen hoe dat eruit zag, die krakkemikkige familiebanden? Ik ben intussen 68 en het verbaast mij hoe lang een mens of ik toch erover doet om daar inzicht in te krijgen. En ook om te gaan begrijpen in welke mate die situatie in het gezin waarin je opgroeit, in welke mate dat jou ergens beïnvloedt. Mm-hmm. En een van de dingen die ik van mezelf weet is, geloof het of niet, maar ik ga wel confrontaties uit de weg. Ik ben iemand die zich terugtrekt. Ik ben niet iemand die begint te schreeuwen of te roepen of ruzie te maken, maar ik trek mij terug. Mm. En ik besef heel goed dat niet altijd een goede zaak is. Want ja, soms is het echt wel nodig dat je een aantal dingen aankaart en een aantal dingen bespreekt. In relaties, in vriendschappen kan dat absoluut noodzakelijk zijn. Ja. Maar ik weet ook wel heel goed dat het regelrechte resultaat is van dat gezin waarin ik opgroeide, waar met name mijn moeder en mijn zus heel vaak tegen elkaar stonden te schreeuwen en te brullen. Ja. En dat ik dacht, ja, dit wil ik niet. Ja, daar wil ik en jij trok je, en jij trok je daar niet een beetje uit terug, uit die moeder en uit die zus? Ik die probeerde heel erg. Ja, heel in de mate dat uiteraard mogelijk is. Want ik deelde een slaapkamer met mijn zus. Ja. En zij kwam vaak troost zoeken bij mij in bed. Dus het was ook niet zo handig of makkelijk om die afstand te behouden. Maar ik behield, je kan afstand houden in je hoofd, begrijp je? Ja. Je kan dus wel met je lichaam ergens zijn. Maar je kan in je hoofd elders zijn. Je kan ook binnen in je lichaam een veilig holletje maken, bij wijze van spreken, waar je bent en waar niemand anders mag komen. Ja. En dat is heel veilig en dat werkt goed, maar het gevaar is dat je dat ook bij andere mensen gaat doen, snap je? Nou, jij schrijft. Dat is niet altijd zo goed, ja. Nee, jij schrijft, en dan gaat het over inderdaad hoe familie je gevormd heeft. Je schrijft, ik was afstandelijk en dat zal ik niet ontkennen. Ik zal ook wel kil geweest zijn. Ik heb me lange tijd voor mensen willen panseren. En dan schrijf je later van, ik denk dat dat komt door het opgroeien met mijn zus Veerle. Vertel eens, wat was dat voor zus? Beschrijf haar eens. En wat is daar gebeurd tussen jullie? Ik weet niet zozeer of er tussen ons iets is gebeurd, maar zij is iemand die al heel, heel vroeg heel veel last had van angsten. Zij, dus als je maar zou zeggen, wat was er met je zus? Zij is heel veel opgenomen geweest in psychiatrie. En dan kreeg zij nu eens het label manisch depressief, dan was het schizofreen, et cetera. Wat ik vooral ervoer bij haar was een onmetelijke onrust. Eigenlijk nooit een moment van rust kennen, van vrede. En gigantische, ondraaglijke angsten en paranoia. En waar ging die onrust over? Of is dat niet te beschrijven? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat vaak was dat een paranoïde angst. Ik herinner mij als kind, maar dan was zij nog jong hoor, dat zij in onze slaapkamer op de grond ging liggen met haar oor tegen de vloer. En dan wilde zij horen wat mijn ouders beneden zeiden. En dan dacht ze dat mijn ouders misschien iets over haar zouden zeggen. Mm. Zie je, dus heel paranoïde voortdurend. En wat zij had tegenover mij, daar heb ik heel lang over gedaan om dat te beseffen. Zij zag mij eigenlijk als een stuk van zichzelf. Vandaag zou je zeggen, zij respecteerde niet de grens tussen mij en haar. Hmm. En zij had moeite om te beseffen dat ik iemand anders was. Dus zij wilde eigenlijk controle over mij. Ja. Zie je? Het was, dus ik moest mij wel afschermen om te kunnen een eigen leven te hebben. En, maar het probleem is met zoiets, wat ik al zei, dat je dat blijft ook doen tegenover andere mensen. Dat wordt een soort van levenshouding. Begrijp je dat een beetje? Ja, en nou, ik zit erover na te denken. Want ik lees ook in jouw boek dat jullie bijvoorbeeld fysiek heel erg op elkaar leken. En ergens schrijf jij, geloof ik, van... Ik geloof dat mijn zus bijna dacht dat we een tweeling waren. En zij wilde zo graag dat we eigenlijk samen door het leven zouden gaan. En dat we vroeger zo fijn samen speelden. En als ik het me goed... Zo heb ik het me een beetje voorgesteld dat ze jou kwalijk nam. Dat jij uiteindelijk nou je eigen weg sloeg in het leven. En dat zij een beetje achterbleef. Ja. Heb ik dat goed begrepen? Het was niet zozeer dat ze mij kwalijk nam dat zij achterbleef. Want dat kon ze mij niet kwalijk nemen. Maar zij... Ja, zij wilde die band houden. Mm-hmm. En zij had ook zo'n heel geïdealiseerd beeld van ons als zusjes. Ja. Als een soort van bijna twee-eigen tweeling. Maar het was... Je zou ook kunnen denken in zo'n relatie dat je de ander dan wel als de ander respecteert. Dat je die interessant vindt of zo. Maar dat was het niet. Het was niet dat zij... Ja, ik kan dat moeilijk uitleggen. Dat is net alsof ik haar bezit was. En ja, ja. Soms lees ik iets over narcistische mensen. En dan lees je dus als je een relatie hebt met een narcist... dat die narcist ook niet in staat is om jou als een... als een ander mens, als een ander subject te zien, als een andere persoonlijkheid. Maar die ziet jou eigenlijk als zijn of haar bezit. Ja, ja, meer als een soort van object. Ja. Maar als dat object dan dingen gaat doen, autonoom, dan word je boos op dat object. Hè? Want dat verdraag je niet, dat object ontsnapt aan je controle. En dan moet je je voorstellen voor mijn zus... dat ik dan ga schrijven, ik ga interviews geven. Zij ziet mij dan in kranten, et cetera. Dus dat was voor haar ook ontzettend moeilijk om te hanteren. Ja. Wij praten zo verder, Christine. Jij vanuit de auto en ik hier vanuit de Radio 1-studio. Maar er is, iemand... maar het lukt toch wel niet? Het gaat goed. Ja hoor, je bent verstaanbaar. Ja, de luisteraar merkt er niks van. want er is tijd voor het nieuws. Dat kan jij niet zien, maar de nieuwslezer is inmiddels aangeschoven. Het is anderhalf over half acht. Hier is Ties van Kesteren. NPO Radio 1. De sabotage bij de Duitse Tesla-fabriek gaat mogelijk honderden miljoenen kosten. Vanmorgen saboteerde een linksextremistische groep een hoogspanningsmast... waardoor de fabriek zonder stroom komt te zitten. De 10.000 werknemers kunnen op z'n vroegst volgende week weer aan de slag. In Spanje is Karim B. vrijgelaten in afwachting van zijn proces. De broer van de doodgeschoten Samir B. werd begin dit jaar opgepakt in Spanje. Karim zou deel uitmaken van een groot drugsnetwerk waar al jaren naar wordt gezocht. Er moeten niet twee, maar vier grote kerncentrales in Nederland komen. Een motie van de VVD werd vanmiddag aangenomen. Naast de twee nieuwe kerncentrales in Borselen moeten er dan nog twee bij. Een geschikte locatie moet nog worden gevonden. Tennisster Simona Halep mag weer meedoen aan toernooien. De Roemeense werd voor 4 jaar geschorst nadat ze de dopingregels had overtreden. Ze zou per ongeluk de verboden middelen hebben binnengekregen... en daarom is haar straf verlaagd. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A27 staat in beide richtingen nog file bij Gorkum. Er is vanmiddag een vrachtwagen in de middenberm gekanteld. Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je nog 20 minuten oponthoud... maar de rijbaan is nog dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A59 en de A2. Van Utrecht naar het zuiden op de A27... daar heb je nog zo'n 40 minuten tijdverlies. Het staat vast tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. Het verkeer rijdt daar via de vluchtstrook. Omrijden kan ook via de A2 en de A15. Willemijn Veenhoven. Ik spreek met schrijfster Christine Hemrechts. En ja, die monsterfile waarover je net hoort in het journaal, die is. Daar zit Christine in. Ergens bij Gorkum is het verkeerd gegaan. Een vrachtwagen is omgekieperd. Christine staat daar met uitzicht op de weilanden. Nog steeds, Christine? Ja. En we hebben een apparaatje, een verbinding gelegd. Dus daarom. Klinkt het toch op een behoorlijke kwaliteit met af en toe een klein beetje vertraging. Christine, je vertelde net over jouw zus. Jouw zus die een groot gedeelte van haar leven in psychiatrische instellingen heeft gezeten. Jouw zus die waanideeën had, die ook woedeaanvallen had. En je vertelde net van ik heb eigenlijk een soort panzer opgetrokken. Ik lees even een klein stukje voor. Ik heb Veerle, dat is je zus, ik heb Veerle geen warmte en vriendschap gegeven. Ik heb mijn hart voor haar gesloten. Uit zelfbescherming ja, maar het blijft een feit dat ik kilt tegenover haar aan de dag heb gelegd. En jij zei net tegen mij van ja, die kilte, dat breidde zich ook naar andere mensen uit. En ergens in jouw boek lees ik over dat een recensent jou destijds de ijskoningin noemde. Ja. Was je zo'n kille tante? Vind je dat zelf ook? Goh, ik was... Ik weet het eigenlijk niet. Ik zou het moeten aan andere mensen vragen. Maar mensen mochten toch niet te dicht komen, weet je? Mm-hmm. Dus voor mij is het bepaalde sociale omgangsvormen, zoals nu bijvoorbeeld, dat is prima. Ja. Omdat er in die omgangsvormen is er ergens een afstand ingebouwd. Hè? Je bedoelt dat je het wel fijn vindt dat jij daar in het weiland zit en ik hier? Nee, dat wil je niet. Maar zelfs als ik in de studio zou zitten, ja, dan impliceert ons contact toch wel ergens een afstand uiteraard. Ja. Ja? Maar bij vriendschappen, bij liefdesrelaties, wordt dat al anders, ja. En ik ben wel iemand die het ontzettend moeilijk heeft om ja, mij echt te laten zien, echt in mijn kaarten te laten kijken. Dus ik heb die reflex om iets af te schermen. En dat heeft lang geduurd voor ik dat in de gaten had. Of voor ik in de gaten had waar dat vandaan komt. En dat komt probeer van je toch zus, al wel enige. Dat komt, ja. Je kan je dat natuurlijk niet voorstellen hoe dat is om zo op te groeien met iemand die voortdurend van jou bezit wil nemen. Ja. En die ook letterlijk in je bed komt en zich aan je opdringt. En die je geen ademruimte laat. En dus aan de ene kant vond ik dat voor haar allemaal ontzettend erg. En ik heb ook heel mijn leven lang, als ze mij belde, of ben ik altijd naar haar toegegaan. Dus aan de ene kant proberen vond ik het erg voor haar en wilde ik er voor haar zijn. Maar ik kon het niet. Ik kon het niet. Het is zo ja. wat ik leer uit jouw boek, of leer, maar wat eruit opstijgt is, ja, je familie kies je niet. Je zit ermee en het vormt je natuurlijk wel. En ja, logischerwijs. En in dit geval zeker jouw zus. En je zegt ergens, zeg jij in je boek van ja, op een gegeven moment heb ik dat panzer, dus dat die muur tussen mij en andere mensen heb ik wel afgeworpen. En je leest ook in je boek, en dat weet ik ook wel van interviews met jou, je hebt een vrij bewogen leven gehad, hè, als je kijkt naar wat er allemaal is gebeurd. Je man dichter Herman de Koning is plotseling gestorven. Je hebt twee zoontjes die ieder vlak na de geboorte zijn gestorven. Je vertelde je net zelf, je hebt borstkanker gehad. Zijn dat allemaal redenen dat je zo'n panzer niet langer kan ophouden? Omdat je dat gewoon niet kan. Als er zulke ellendige dingen gebeuren, dan moet je wel de ware Christine tonen. Goh, dat is een goede vraag. Zo heb ik het eigenlijk nooit bekeken. Maar ik denk wel dat een heel belangrijk kantelmoment was eigenlijk na de dood van Herman de Koning. Mm-hmm. En dan heb ik het boek Taal zonder mij geschreven. Mm-hmm. Over hem en onze relatie. En dat was een enorm succes in Nederland. En heb ik daar heel veel lezingen over gegeven. En na elke lezing stond daar zo een rij weduwen. Ja. Die het boek wilden kopen en die hun verhaal wilden doen. En toen kreeg ik in de gaten van, wij zitten eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje. Zie je? Dus het feit dat je leven lastig is, dat daar verdriet is, is eigenlijk absoluut normaal. Mm-hmm. Dat hoort bij het leven. En je hoeft je dus niet een soort van uitgestoten te voelen. Na de dood van mijn kinderen voelde ik mij verbannen. Ik was verbannen uit het paradijs, zoals het meisje met de zwavelstokjes. En terwijl na de dood van Herman had ik meer die ervaring van, dit is eigenlijk wat er gebeurt in een mensenleven. Als je niet wilt dat er heftige dingen in je leven gebeuren, ja, dan moet je niet aan het leven beginnen. Zie je? Ja, en juist ook door die, ook bij die borstkanker, een bepaald moment, mensen zeggen altijd, je moet vechten tegen de ziekte. Je moet, de ziekte is de vijand. En ik ben dat ook op een moment gaan op zijn kop zetten en gaan denken van nee, die ook die kankercellen zijn een deel van mij. Weet je, het is ook een deel van mij. Je moet niet altijd vechten tegen de dingen. Je kan ze net zo goed omhelzen. Ik zeg van, dat is iets wat mij maakt tot wie ik ben. Dat is wat mij tot mens maakt. Al die ervaringen, de goede, de slechte, de positieve, de pijn en de vreugde. Het is wat mij tot mens maakt en wat mij verbindt met anderen. Maar ik snap wat je zegt. Maar als iemand dat tegen jou had gezegd net nadat jouw zoontje was overleden, dan had je denk ik dat echt niet willen horen. Nee, en dat is ook een grote waarheid wat je zegt. Want wat je daarnet ook zegt, bijvoorbeeld wat die godservaringen betreft, ik wil dat heel graag delen met mensen. Omdat mensen vertellen veel aan schrijvers, dat is iets heel geks. Maar mensen zeggen vaak van, jij gaat dat begrijpen. En dan merk ik dat heel veel mensen toch wel met veel verdriet zitten, met veel pijn zitten, met het gevoel ook zitten niet begrepen te zijn. En dan soms zo probeer ik voorzichtig te opperen. Hè, van misschien zou je het eens langs die weg kunnen proberen. Maar, langs welke weg? Van het geloof? Ik zeg niet langs de weg van het geloof. Maar ik denk echt dat elke mens die godservaring kan hebben. Maar dat je het ook moet toelaten. Dat is eigenlijk heel... Je moet er je voor openstellen. Je moet en dan is het natuurlijk zaak dat het op het juiste moment moet komen. Zoals jij heel terecht zegt, na de dood van je kindjes had dat niet gekund. Inderdaad niet. Nee. Ja, zeg maar. Nou ja, nee, dat trof mij. Als je leest hoe eigenlijk blij jij bent dat je weer naar de mis gaat, dat je weer tot het geloof bent gekomen. Dat was niet nadat je... Het geloof heeft je niet geholpen toen je man doodging. Het geloof was er niet toen je zoontjes doodgingen. Nee. Toen je moeder doodging. Dus ik dacht... dat klinkt een beetje gek, maar toen je borstkanker kreeg, wat je net vertelde, toen had je een soort gevoel van, hey, iemand tilt mij op en heeft vertrouwen in mij. Nee. Denk je wel eens achteraf van, ik had het wel wat eerder kunnen gebruiken, dat die terugkeer naar het geloof. Dat had me misschien veel verdriet bespaard. Ja, dat is absoluut waar. Maar stond je er vroeger niet voor open? Ik weet heel goed dat toen na de dood van mijn zoontjes, dat er is een priester komen aanbellen. Ik heb die man weggestuurd. Toen wilde ik zelfs geen troost. Ik was ontzettend bang dat een priester zou zeggen dat het de wil was van God. Hè? Ja, dat zegt men dan. Dus ik dacht, ik vermoord iemand als hij zegt dat het de wil is van God. Dus ik denk dat ik echt wel... In die periode ben ik echt door de woestijn gegaan. Dat was een gruwelijke periode. Maar nu denk ik, het is zo moeten gaan. Ik ben blij dat ik lang genoeg heb kunnen leven en genoeg ervaringen heb kunnen hebben om tot dit punt te kunnen komen. En ik kan alleen maar hopen dat andere mensen dat ook kunnen ervaren. Want je gaat dat heel raar vinden, maar ik ben tot de overtuiging gekomen dat eigenlijk de weg is naar diep geluk en diepe vrede. Je kan altijd geluk voelen, maar dat is dan iets tijdelijk. En er wordt ons zoveel aangepraat. Je moet dit doen, je moet dat doen, je moet hiervan genieten, ga dat doen. Ja. Maar dat zijn allemaal tijdelijke geluksmomentjes. Maar die sterke onderstroom van stevig in het leven te staan en je rustig en krachtig te voelen en gelukkig te voelen, daarvan denk ik dat die alleen daar vandaan kan komen. En dan ben ik toch heel benieuwd... Ik ga jou straks nog bekeren, Willem. Nou ja, we hebben nog 14 minuten. Je bent nog niet zo ver, maar het zou nog kunnen gebeuren. Het wordt nog een spannende... je weet het niet. Het is een soort reality-serie die opeens een hele andere afslag kan nemen. Maar ik ben toch heel benieuwd, want dat zat ik ondertussen wel te denken. Christine, als ik jou hoor praten, denk ik, nou, je bent een halve... Je praat als een halve dominee. Vind je? Ik weet niet of je me probeert over te halen, maar je probeert het wel heel goed over te brengen aan mij en de luisteraar. Wat het jou heeft opgebracht. En ik denk toch dat heel veel luisteraars ook denken, maar wat heeft die ommekeer bij jou teweeg gebracht? Dat je terug bent gegaan naar de kerk. Wat is dat dan geweest? Wel, ik probeer het in het boek te beschrijven. En dan dat is niet zo de blikseminslag. Mm. Dat gaat met kleine stapjes. En als ik ga terugkijken, dan merk ik ook dat ik rond mijn 50ste, dat ik toch wel een periode kende van hele grote eenzaamheid. Want ik heb toen ook een boek geschreven, De dood heeft mij een aanzoek gedaan. Oh ja. En dat boek begint met de zin van, ik ben een blanke vrouw, denk ik, dat ik nog geschreven heb. Toen mocht dat nog, nu zijn de witte vrouw, van 53. En ik overweeg om mijn leven af te ronden. Dus ik zat toen ook enorm met zelfmoordgedachten. Mm-hmm. En als ik terugga naar die periode, dan zie ik in een roman die ik in die tijd schreef, dat er dan een personage voorkomt dat verlangt naar God. En dat is dan zo wel vaak typisch voor een fictieschrijver. Je kan als fictieschrijver in een roman bepaalde dingen uitproberen. Zie je? Mm-hmm. Het is nog geen overtuiging, maar het is wel iets dat je aan het uitproberen bent. Dus het is wel iets wat mij, laat ik zeggen, dat ik al langer het verlangen kende van, goh, zou het niet fantastisch zijn indien God er zoiets was als een God. Weet je? Ik verlang naar een God in wie ik niet geloof. Of van wie ik het bestaan niet erken. Ja? Maar dat was er al wel. Ja. Maar dat gaat zo heel, heel geleidelijk. En dan heb ik ook toevallig de Sant'Egidio-gemeenschap leren kennen in Antwerpen. Mm-hmm. En dat is een lekengemeenschap. Ja, dat is een lekengemeenschap. Mm-hmm. Het is een katholieke gemeenschap, lekengemeenschap. En die zijn, die proberen zo te leven als navolgelingen van Jezus, door het woord van Jezus te verkondigen, maar ook heel erg in concrete daden. Dus eigenlijk in de manier waarop je leeft en waarop je ook je probeert als een goed mens te leven, voor je naasten te zorgen, et cetera, zorgzaam te zijn. Mm-hmm. Dat brengen zij heel erg in de praktijk. Ze bestaan ook trouwens in Nederland, in Amsterdam, maar het is een veel kleinere gemeenschap in Nederland dan in Antwerpen. En wat heb je daar gevonden? En, dat weet je, ik kan het alleen maar beschrijven alsof we zeggende van, kijk, ik ben toevallig, dat is een lang verhaal, maar dat doet er niet toe, hun kerkdiensten, hun missen gaan bijwonen. En toen dacht ik, laat ik maar de hand ook in de ring gooien, laat ik aanvaarden dat dit mijn plek is. Mm-hmm. Dus het was echt het gevoel van, iemand heeft heel lang op mijn schouder getikt. En ik sloeg die hand weg, want ik dacht, dat kan niet. Ik heb niks met God, ik ben atheïst. Ik riep dat even hard als jij nu. En toen dacht ik, ik moet mijn gevolgen geven. Oké. En het mooie is, wat ik zeg, dit is mijn plek. Ik zou kunnen nu het bruggetje maken naar dat gedicht van Herman. Maar misschien ik wou het net doen, Christine, maar jij mag het ook doen. Ik zeg nog even, ik spreek met Christine Hemmerichs. En wij praten over haar laatste boek, Van Ver Gekomen, haar 45ste boek alweer. En daar staat ook in je, dat staat volgens mij, heb ik dat in een ander interview gelezen, dat je inmiddels naar de Antwerpse kathedraal gaat. En daar is een plek, die heet ook De Plek. Ja. En die heet De Plek naar het gedicht van Herman de Koning, jouw overleden man. Ja. En dat wil je. Dat is ook zo'n raar toeval. Ja. Maar goed, en dat gedicht gaat zo, dat begint met, je moet niet alleen om de plek te bereiken, thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken. En ik ken dat gedicht al heel lang, want de laatste regels van dat gedicht staan op het graf van Herman. Mm-hmm. En het gedicht stond op het kaartje dat werd uitgedeeld bij zijn uitvaart. En het hangt ook aan het raam van mijn huis. Mm-hmm. En eigenlijk nu pas recent is de betekenis van die eerste regels tot mij doorgedrongen. Het is toch gek, hè? Wil je hem nog even voorlezen? Ik zeg ze nog even. Dus de schooljuffrouw zegt ze nog even. Ja. Je moet niet alleen om de plek te bereiken, thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken. En dan dacht ik, ik heb dus inderdaad een manier van denken, een manier van voelen, moeten achterlaten, loslaten, om die plek te bereiken. Dan dacht ik van, zou dat nu waar zijn? Zou dat nu waar zijn dat die kathedraal waar je prachtige mis hebt, een Engelstalige mis op zaterdag, zou het kunnen dat dat de plek is? Ironisch genoeg had Herman zelf absoluut gebroken met de kerk. Want die had nog een katholiek, die was geboren in 1944, 11 jaar voor mij. En die had nog een veel rigider katholicisme meegemaakt. Maar veel van die gedichten van hem zijn in wezen religieus en spiritueel, zoals dit gedicht, de plek dat niet toevallig daar in de plek van de kathedraal hangt. En wat zou je zeggen, want ik maak het als je met je welneem, Christine, maar ik maak het toch nog even iets concreter voor de atheïst, voor mij, voor de luisteraar. Wat is er nu in jouw leven wat er eerder niet was? Kan je dat, misschien is het een gevoel, maar kan je dat omschrijven? De sleutelwoorden zijn vertrouwen en verbondenheid. Mm-hmm. En die verbondenheid, want er kwam een protestantse mevrouw mij interviewen en zij was een dominee, denk ik. En zij zei ja. Ik zei ja, ik vind het nu veel makkelijker om van mensen te houden. En ze zei, ja, dat is normaal. Je eerste relatie is nu met God. En toen stak ze haar armen heel kordaat omhoog, de hoogte in. En je moet eerst, zegt ze, de verbondenheid met God. En die armen gingen de hoogte in. En dan de verbondenheid met de mensen. En dan spreidden ze haar armen. En achteraf dacht ik heel vaak, dan denk ik, oké, eerst armen omhoog. Ja, ik doe ze omhoog. En dan armen gespreid. En het is net alsof je dus in die verbondenheid met God ga je als het ware kracht en energie tappen. Omdat, Willemijn, ik verwachtte vroeger veel te veel van mensen. Ja. Ik voelde mij vaak veel te veel gekwetst door mensen. Maar mensen zijn ook maar mensen. Er zijn helaas, jij en ik ook niet, er zijn geen volmaakte mensen. Er zijn geen volmaakte vriendschappen. Dus eigenlijk ben je milder, milder geworden, als ik het zo hoor ook. Heet dat dan zo dat je milder... Ik denk dat ik realistischer ben geworden. Dat je beseft... Ja, dat je beseft dat je de onvolmaaktheid van het leven, van de mensen, van vriendschappen, van relaties, dat je dat leert aanvaarden en dat je daar ook niet meer zo door gekwetst bent. Omdat, en dat is wel een belangrijk ding, je gevoed wordt door de arm omhoog en dat wordt je belangrijkste relatie. Gek, hè? Jij denkt nu helemaal dat ik gek ben. Ik voel het, maar dat mag. Nee, dat is niet waar. Nee, helemaal niet. Dat is niet waar. Ik dacht aan iets anders. Een beetje waar. Ik dacht aan dat jij schrijft... als dit boek een soundtrack had, dan zou ik hier het nummer van Raymond van het Groene Woud laten horen. Trek het je niet aan. En dan wilde ik toch een klein stukje van laten horen. Christine, luister even mee. Fantastisch, ja. Zoveel eeuwen van verlijn. Oei, oei, oei, ruik ik frustratie. Ai, ai, ai, de pijn van het zijn. Gisteren kon je niks verkeerd doen. Maar nu zien ze je niet staan. Kom bij mij, ik zal je troosten. Ik zal proberen, trek het je niet aan. Trek het je niet aan. Trek het je niet aan. Trek het je niet. Ze zeggen, veel te veel. Het zijn toch zulke schatjes. Niet laten ze van je heen. En we huilden hete tranen. Als het meervoud of in hete tranen. Toen heeft zij me vastgenomen. Eens goed wrijven, trek het je niet aan. Trek het je niet aan. Ja, dit is zo'n mooi nummer, Christine Hemmerichs. De soundtrack van je boek. Ja. Trek het je niet aan. Wees milder, meer realistisch. Mag ik het zo samenvatten? Gewoon aanvaard de dingen, dat wel. Ja. En zie het goede. Dat is ook wel een hele belangrijke. Zie het goede, ja. Zie het goede, ook als je in een weiland zit, ergens in de buurt van Gorinchem, gestrand door een gekantelde vrachtwagen. Zit je daar te praten met Radio 1. Je zei net van... Ben ja, het is nog niet opgelost, ja. Nee, je zei net, ben ik je aan het bekeren, Willemijn? zou je het mooi vinden, Christine, vroeg ik me even af tijdens de plaats. Zou je het mooi vinden als luisteraars nu geïnteresseerd zijn geraakt in de kerk? Of maak je dat werkelijk echt geen ene moer uit? Nee, uiteraard zou ik dat mooi vinden. Ik zou het uiteraard mooi vinden als mensen dat een kans geven, ja. Daarom is het ook wel, omdat ik merk dat heel veel mensen voelen zich alleen, voelen zich verloren. Mm-hmm. Ik weet niet hoe het is in Nederland, maar bij ons zijn er zoveel mensen die naar de therapeut moeten. Die problemen hebben met het mentale welzijn. Mm-hmm. En ik heb het gevoel dat het komt omdat heel veel mensen zich heel alleen voelen, aan hun lot overgelaten voelen. En ja, dat ze die noodzakelijke verbinding missen. En dat ze vaak ook niet willen toegeven dat ze het eigenlijk niet alleen redden. Dat denk ik ook. Ja, daarom zei ik ook helemaal in het begin van dat ik het gevoel dat ik kreeg toen ik je boek las. Ik was een beetje jaloers. Ik dacht, ik wil dat ook, dat gevoel van verbondenheid. Mm. En dat kan je natuurlijk. Ik kan natuurlijk gewoon lekker op een basketbalclub gaan of op voetballen. Maar dat is toch, als ik jouw boek zou lezen, is het toch wat diep gevoelder wat jij hebt ervaren nu je weer terug bent. Het is wel wat dieper dan dat, ja. Dan bij de basketbalclub, ja. Ja, maar en ik hoor het ook van andere mensen, een soort van bijna afgunst. En dan zeg ik, ja, maar hallo. Ik ben niet een soort van uitverkorene, hoor. Iedereen, iedereen kan dit ervaren. Maar je moet er je een beetje voor openstellen. Je moet ook een beetje het gaan opzoeken, wie weet ik veel. Een beetje geluk hebben. Misschien moeten ze eerst maar even je boek lezen. Lijkt me een mooi begin. Ja, dat is een idee. Christine, we hebben natuurlijk geen tegel, want jij bent daar en ik ben hier en de tegel ligt hier. Maar als jij, ik weet niet, als je erover hebt nagedacht, dan schrijf ik in mijn beste Christine Hemmerichs handschrift, schrijf ik zo meteen, beschrijf ik de tegel. Okay. Weet je wat je erop gaat zetten? Okay. Ja, ik weet wat ik erop ga zetten. Armen omhoog, armen gespreid. Ik doe mijn voorarm omhoog, armen gespreid. Het lijkt net of ik de schoolslag oefen, maar dat is het niet. Ja, het is een turnoefening. Ja. Je moet het echt visualiseren. Eerst een beetje energie gaan tappen, hè, bij de hogere. En dan met die energie ga je tegen het leven aan. Heel mooi. Dankjewel, Christine Hemmerichs vanuit het weiland. Okay. Het gaat je goed. Ik hoop dat je nog op een enig moment uit deze file geraakt. Dankjewel. Oké, want het is nog niet afgelopen. Okay. Nee, doei. Sterkte. Dag. Zometeen op deze zender 5 dagen natuurlijk met Jo van Egmond. En morgen dan is er weer een nieuwe Kunststof. En dan zit hier Andrew Markinga. Mooie avond. Hartelijk dank, mevrouw Hemmerichs. Morgen een man die met zijn muziek de harten van velen weet te bereiken. Diggy Dex. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt.